Welkom bij OVT. Met vandaag onder andere 100 jaar vrouwenkiesrecht, hoe de kat vanaf de 19e eeuw uitgroeide tot ons favoriete huisdier en een gesprek over waarom een nieuwe serie van de Russische staatstelevisie Trotsky presenteert als sekssymbool. De column is van Nazmiye Oral en straks in het tweede uur deel 1 van een tweeluik over de Bourgondiërs, de middeleeuwse aartsvaders van Nederland. Maar nu eerst, het was het nieuws van de week. Het akkoord over het kinderpardon. Een akkoord wat er alleen kon komen onder de voorwaarde dat dit ook het allerlaatste kinderpardon zou zijn. Ja, maar hoe realistisch is dat? Want kun je van tevoren bepalen dat je nooit meer vluchtelingen een kinderpardon of algemeen pardon zult geven? Wat leert de geschiedenis? Bij ons Malou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis te Leiden. En licht nerveus, want mag het daar niet over praten? Jawel, ongerust. Ja, nee, licht nerveus omdat ze voor het eerst ja oma wordt. Als het een beetje mee zit. Maar dat gaat nog even duren, geloof ik, toch? Ik hoop het. Ja, want je kunt dus bij wijze van spreken nu elk moment weggepiept worden en dan moeten we verder. Maar goed, laten we dat maar even laten voor. Het is in ieder geval gefeliciteerd ermee. Dat kinderpardon, wat houdt het eigenlijk in? Als ik het goed heb, komen er 600 tot 800 kinderen voor een aanmerking. Kloppen die cijfers of hoe zit dat? Dat is de schatting, dat het aantal is. De grote vraag is of dat werkelijk zo gaat worden. Want er is een heel aantal kinderen wat niet zich aangemeld heeft vanwege het meewerkingsprincipe binnen het kinderpardon. Dus het meewerkingsprincipe betekent dat je moest meewerken aan je uitzetting. Nou ja, en dan had je dus eigenlijk een soort catch-22-situatie. Als je meewerkte, werd je uitgezet. Als je niet meewerkt, kwam je niet in aanmerking voor het kinderpardon. Dus er zijn ook kinderen die dat niet hebben gedaan. En waarvan, waarschijnlijk straks wordt gezegd, kunnen die ook gebruik maken van deze regeling die nu ingevoerd is om deze kinderen toch ook te laten blijven. Dus het is een schatting. En vermoeden van hoeveel kinderen het dan om gaat die nog zeg maar onder de radar zitten? Hoe groot die groep is? Dat is heel moeilijk in te schatten. Een paar honderd meer zou best wel kunnen, maar dat is lastig in te schatten. Ja, en vanaf wanneer kennen we het kinderpardon en wordt die term gebruikt? In 2009 zie je hem eerst als eerste verschijnen. Dan heb je de Mauro, waar de grote demonstraties op een gegeven moment ook voor zijn. Wat natuurlijk een heel aansprekende zaak is. En dan begint eerst Henk Spekman en dan Diederik Samson en dan Joël Voordewind. Die beginnen te pleiten voor, nou ja, laten we die kinderen, zoals Mauro, zoals Sahar, maar er is een heel aantal anderen. Er is een Milton in Den Bosch en er is een Merkijs in een andere plaats. Er zijn veel meer kinderen die daar dan bij horen. En dan wordt er gezegd, laten we dan proberen die kinderen die al zo lang in Nederland zijn, die nou ja, te laten blijven met hun families. Dus dan wordt de term voor het eerst gebruikt. En dan wanneer wordt het kinderpardon voor het eerst toegekend? In 2012 wordt de regeling ingevoerd. In 2013 wordt die dan toegepast als regeling. En dan heb je eerst een overgangsregeling waar een vrij groot aantal kinderen gebruik van maakt. Dat zijn zo'n 3000 aanvragen en de helft wordt toegewezen. En daarna krijg je de permanente regeling. En van die regeling wordt ongeveer 90% afgewezen van de kinderen die daarvoor proberen in aanmerking te komen. Ze worden uiteindelijk maar nou ja, een handjevol mensen wordt toegelaten. Ja, en werd dat toen ook al gepresenteerd als dit is nog één keer, dit is het laatste kinderpardon? Nu ja, het was niet zozeer een nadruk op het laatste kinderpardon, want dat was ook het eerste kinderpardon, dus het is een beetje een lastige constructie. Maar wat wel werd gezegd is, laten we nou voor deze kinderen die zo lang in die procedure zitten, een oplossing vinden. Dus het was wel degelijk bedoeld als nou ja, een overgangsregeling, dan nog even een staartje en dan zou het klaar zijn hiermee. Ja, en die kinderkaart, om het zo maar even te noemen. Wanneer wordt die voor het eerst gespeeld dat echt op dat sentiment van, ach, wat erg voor zo'n kind? Nou ja, je ziet in individuele gevallen zie je dat al heel veel. Hè. Je hebt een Christientje in de jaren 70, in 1970, waar het Vrije Volk dan enorm op inzet. En die zeggen dan ook van, wij zijn de krant die het verhaal van Christientje hebben gebracht. En dan is er Pony in de jaren 80, een meisje dat Pony heet, waar de Telegraaf enorm op inzet. En die zeggen van, mag Pony dan blijven? En er is Francine in de jaren 90. Dus die kinderkaart wordt wel heel sterk gespeeld, ook in eerdere gevallen. Maar je dus gevallen waarin ze zeggen, mag die dan blijven? Illegaal verblijvende kinderen. Maar je ziet het eerste bij de hongerstakende Turkse vrouwen in Amsterdam. Daar zie je eerst Zakaria Gümüş als Turkse kleermaker in Amsterdam daarvoor. Die heeft ook twee kinderen. Die spelen heel weinig een rol in het debat. Hè. Dus die heeft twee leuke kinderen, die had je kunnen gebruiken. Maar dat was kennelijk nog niet doorgedrongen dat wat Pony en Christientje, dat ook bij misschien de Kumus had gebeuren. Gekund, dus samen met de Ramazan. Zijn leuke kinderen in dat debat, maar die zie je niet. Niemand weet ook hoe ze heten. Ja, even de kwestie Gumus. Zeg ik nou goed? Dat is misschien een beetje weggezakt. Dat was eigenlijk dramatisch. Hè? Want heel Nederland vond dat hij moest blijven. Of mocht blijven. En het ging geloof ik om, je moest zoveel jaar in Nederland zijn. En hij kwam geloof ik een paar uur te kort of zo. Hoe zat het? Ja, het is een leg het even uit. Ja, de regeling wordt ingevoerd omdat eerst heb je een regularisatie in de jaren 70, waarbij mensen die geen verblijfstatus hebben kunnen zeggen van nou mag ik dan toch blijven. En als een staartje daarvan komen dan komt er een regeling voor mensen waarvan het dan een beetje vreed is om ze uit te zeggen. Schrijnende gevallen. En daar valt Zakaria Gumus dan onder. En dan moet je, net als nu eigenlijk laten zien, geen crimineel verleden, netjes gewerkt. Nou, hij heeft een Sophie-nummer, hij heeft gewerkt, hij heeft zijn kinderen op school zitten, buskaartjes die hij kan overleggen, maar hij komt voor de 6 jaar dat je in Nederland moet zijn, komt hij een aantal dagen tekort waar hij niet kan bewijzen dat hij in Nederland was. En dan komen er hele grote demonstraties. Allerlei mensen die zeggen, hij moet blijven. Gumus moet blijven. Maar dat lukt dan niet. En hij wordt uitgewezen door zorgdragen. Ja, en je zei net, dat sentiment van die kinderen heeft Gumus niet gebruikt. Maar speelde dat dan wel bij die moeders in hongerstaking? Ja, want het speelt dan vrijwel gelijktijdig. En die 15 Turkse vrouwen spelen diezelfde, vragen hetzelfde als wat Gumus in feite vraagt. Van wij kunnen niet bewijzen, maar hun kaarten zijn minder sterk. Ze hebben minder bewijsmateriaal dat ze er 6 jaar zijn. Gumus heeft sterkere kaarten wat dat betreft. Maar bij die Turkse vrouwen zit een aantal vrouwen die borstvoeding geeft. En dan schrijven die kranten, moeten die kinderen hun moeders nu zien sterven? Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En dan wordt er gezegd, dan moeten we die dossiers van die 15 vrouwen opnieuw bekijken. En dan komt er de zogenaamde burgemeestersregeling, zoals dat zo heet. Een plan voor de witte illegalen. En bij die burgemeestersregeling worden die dossiers van deze vrouwen, maar ook van andere mensen die horen tot de categorie van de witte illegalen, opnieuw tegen het licht gehouden. En dan wordt gekeken, is het vreed om deze mensen uit te wijzen of niet? En dat betreft die 15 vrouwen, maar ook een groep anderen. Als die regeling had gegolden op het moment dat Gumus zijn aanvraag deed, had hij ook mogen blijven. Ja, maar ja, dus toen was hij al weg. Een soort burgemeesterspardon dus. Het is een burgemeesterspardon waarbij de burgemeesters kritisch kijken naar de dossiers. En dan kijken of ze misschien met de hand over het hart moeten strijken. Die discretionaire bevoegdheid waar het steeds ook nu over gaat. Ja, en dit kinderpardon, dat wordt dan nu beloofd dat het laatste zal zijn. Geloof je daarin? Nee, want je ziet bij het is eigenlijk vrij overduidelijk. Hè? Elke regeling heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn grenzen. Waarbij je moet zeggen van ja, let op. Er zijn toch altijd weer gevallen waarvoor geldt. En over een aantal jaren zijn er weer een aantal gezinnen met kinderen ongetwijfeld. Waarvoor geldt dat het vreed is. Kinderen zijn geworteld, gaan hier op school, hebben vriendjes. Om ze uit te zetten. En dat is onvermijdelijk. Want je kunt zeggen, we scheiden heel snel de bokken van de schapen. Dus we zeggen, de mensen die geen kans maken, sturen we snel terug naar hun land van herkomst. Dat is al de gangbare praktijk op dit moment. Maar je hebt ook een zorgvuldigheidscriterium. Je moet heel zorgvuldig naar dossiers kijken. Dus als iemand zegt van ja, ik kom wel uit een land wat jullie in principe als veilig beschouwen, maar ik behoor wel tot een minderheid die daar vervolgd wordt, dan zul je daar toch naar moeten kijken. Nou, Nederland is al een keertje door het Europese Hof op de vingers getikt wegens onzorgvuldigheid. Dus ze zullen heel voorzichtig zijn. Nou ja, om te snel te zeggen van nou nee, we sturen je terug, want dan heb je goed kans dat het Europese Hof weer interveneert. Dus je hebt, en die procedure duurt altijd enige tijd. En daarmee zul je dus ook over een paar jaar weer opnieuw kinderen hebben, weer opnieuw gezinnen hebben in dezelfde positie. Ja. We krijgen dus herhaling van zetten, vermoed jij, met wel of niet terugkeren. Maar wat even terug naar de geschiedenis. We hebben het nu steeds over het kinderpardon. We hebben ook algemene pardons gehad. Is daar een patroon in te herontdekken? Als ik herinner me iets met christen, Turken en kerkmarokkanen. En die werden dan ook uitgezet. Eerst wel, eerst niet. En dan weer voor de laatste. Dit was het laatste algemene pardon. Komt dat wat leert de geschiedenis in deze? Ja, je ziet met een soort regelmaat van 10 jaar zie je het eigenlijk opnieuw terugkomen. Hè? Want de regularisatie van 1975 heb je gehad. En daar komen de kerkmarokkanen dan uit voort. Die in de Mozes en Aaronkerk zit op het Waterloopplein. 182 mensen. Hè? Grote demonstraties met borden. Laat die 182 mensen nou blijven. Christen-Turken in de Sint-Jan, in Den Bosch. Waar wordt gezegd van ja, kunnen we dan niet tenminste. CDA maakt zich dan op een gegeven moment ook hard voor die groep. We zien hetzelfde debat terugkeren, schrijnend. Dus je ziet inderdaad een patroon waarbij je elke 10 jaar het debat ziet, dezelfde zetten ziet en ook de argumenten herhaald ziet worden. Dus je ziet ook politici zeggen, we beginnen met een schone lei, hierna worden we streng, dit is de laatste keer. En deze mensen zijn slachtoffer geworden van een wat rigide beleid, vooruit dan maar. Maar je voorspellenderwijs kun je zeggen op basis van de geschiedenis dat dat patroon zich met een regelmaat van elke 10 jaar herhaalt. Ja, dus de VVD heeft eigenlijk niet zo heel veel reden om achterover te leunen en tevreden te zijn, want het komt gewoon weer terug op een of andere wijze straks. Het kinderpardon, of hoe heet het misschien anders? Ik denk dat het wel terugkomt. Als je kijkt naar het verleden, kun je verwachten dat het terugkomt. Waar zij natuurlijk tevreden over zijn, is dat die pardonregeling zoals die nu bestaat hiermee van de baan is. En dat ze het aantal mensen met een UNHCR-status, die 750 mensen die hadden mogen komen, in een vorige afspraak verlaagd hebben naar 500. Dus in zekere zin hebben zij wel gekregen wat ze hadden willen krijgen. Plus afschaffing van de discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Die is verschoven. Moeten we daar gelukkig mee zijn, naar jouw oordeel? Dat laatste, de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid? Cohen heeft er wel vrij veel gebruik van gemaakt, van de discretionaire bevoegdheid. En nu is hij dan teruggeschoven naar de IND, die besluiten mag nemen. Maar de staatssecretaris is nog steeds de baas van de persoon bij de IND die dit besluit zal nemen. Dus op zich kun je als actiegroep, als Defence for Children, kun je nog steeds naar de staatssecretaris toestappen, zoals in het verleden gebeurd is, en zeggen van, hey, let op, dit is een schrijnend geval. Vraag aan jouw ambtenaar bij de IND om hier toch wat aardiger te zijn en de hand over het hart te strijken. Dus eindelijk blijft hij bestaan. Alleen het heet anders. De procedure is anders. Het blijft bestaan, maar feitelijk ook zelfs de procedure niet anders. Want je kunt nog steeds de staatssecretaris hierop aanspreken. En dan beginnen we dus nu eigenlijk weer aan iets wat gedoemd is om op den duur te mislukken of om weer herhaald te worden. Is dat iets waar we dan, moeten we dan zeggen van, god, dat is een belofte die niet nagekomen kan worden? Of zeg je gewoon van, eigenlijk zou ze die belofte gewoon niet meer moeten doen en moeten we gewoon accepteren dat dat nou eenmaal zo is? Ik denk dat je moet accepteren dat dat zo is, en dat is gevolg van beleid en ook gevolg van zorgvuldigheid binnen het beleid. Dus het wordt nu gepresenteerd als iets negatiefs. Het wordt nu gepresenteerd als falend beleid, terwijl het eigenlijk inherent is aan elk beleid. Dat je altijd zul je zien dat er mensen zitten aan die grenzen waarvoor het vreed is en waarvoor je uiteindelijk een oplossing zou moeten verzinnen. En in plaats van te presenteren als falend beleid, zou je veel meer moeten zeggen, dat is inherent aan het beleid. Goed, Marlou, dankjewel. Wat is jouw plan? Blijf je zitten of reis je als de wie de weer gaat terug naar het thuisfront om te kijken of het kind er al is? Als ik weg mag, dan zou ik gaan. Je mag weg, ja. Dankjewel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, de Engelse ziekte. Het staat bekend als een typisch 18e en 19e eeuwse aandoening die leidde tot O-benen, een scheve ruggengraat of gebitsproblemen. En het zou komen door het gebrek aan zonlicht en frisse lucht in de bedompte Engelse fabrieksteden. Maar archeologe Barbara Vizelka ontdekte dat ook Nederlanders die ziekte kregen. De Engelse ziekte blijkt dus minder Engels dan gedacht. Barbara, welkom. En jij bent afgelopen week gepromoveerd op je onderzoek. Gefeliciteerd nog. Ja. Vertel, wat was ons beeld tot nu toe van die Engelse ziekte? Beeld van de Engelse ziekte, wat je zegt terecht, ontstaan in Engeland. Het duidelijkste zichtbaar tijdens de industrialisering, dus de industriële revolutie, waarbij ongeveer 90% van alle kinderen last had van vitamine D tekort. En schuldig waren inderdaad de klassieke factoren zoals hoge gebouwen en luchtvervuiling die het zonlicht blokkeren. Waarbij je dus geen vitamine D meer aanmaakt in je huid en ze dus structureel vitamine D tekort hebben. Oké, en hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dat liepen er dan overal kinderen rond met O-benen of met tanden die uit hun mond vielen of zo? Hoe viel dat eigenlijk op? Was het zo duidelijk te zien dat dit een enorm probleem was opeens? Blijkbaar wel. Want de rapporten gaan over levende kinderen. En vaak zijn bepaalde krommingen in het skelet moeilijker te zien in levende kinderen, wanneer er dus nog weken delen omheen zitten, dan als je echt alleen het skelet hebt. Vermoedelijk hadden niet alle gelijk O-benen. Maar wel veel klachten, zoals spierpijn, duizeligheid, niet goed kunnen lopen. Klachten met ademhalen. En eigenlijk de eerdere symptomen al voordat je de kenmerkende O-benen krijgt. Maar ongetwijfeld hadden er een hele hoop daarvan O-benen. Ja. En waarom dachten we nu eigenlijk dat het aan de industrialisatie lag? Wat was daar de reden voor? Waarom dachten we dat? Voorheen dachten ze dat niet. Voorheen was het een soort magische ziekte waarvan niemand Maar in de 19e eeuw dachten ze dat het aan Ja, ze hadden nog niet door waar het dan precies aan ligt. Ze hadden op een gegeven moment wel ontdekt dat als je levertraan gaat eten, dat het beter gaat. En als je in de zon bent, dat het beter gaat. Dus waarom dachten ze dat het daaraan ligt? Ja, dat dachten ze niet. Ze zagen het probleem. En ze zagen dat de industrialisering veel problemen met zich meebracht. Ook andere, naast vitamine D tekort natuurlijk, slechte hygiëne met heel veel infecties en allerlei andere uitbrekende virussen. Dus op zich was het niet in die tijd iets wat ze konden isoleren. Ja. Nee, wij vermoeden altijd, maar dat hebben we kennelijk verkeerd begrepen, dat al die arme mensen in Engeland met al die lange werktijden eindelijk altijd in de fabriek zaten en daarna in bedompte huisjes en dus nooit zonlicht kregen en vandaar die ziekte opliepen. Ja, precies. Toch wel een beetje, ja. Nou, dat is in principe wel wat daartoe bijdraagt, zeker. Maar ja, dat zou betekenen dat het ergens anders niet zou moeten voorkomen. Ja, en jij hebt dus nu bewezen dat het dus wel voorkwam op andere plekken. Dat het niet enkel een Engelse ziekte was. Ik neem aan dat je dan, je hebt allemaal onderzoek gedaan op skeletten. Je hebt botten bekeken vanaf de 16e tot de 19e eeuw, geloof ik. Nederlandse 17e tot 19e eeuw, ja. En jij had dan al een vermoeden, neem ik aan, voordat je hieraan begon. Of, ja, kijk, er waren eerdere onderzoeken geweest naar eerdere skeletcollecties. Voornamelijk uit steden, Nederlandse steden. En daar was het wel te zien. Niet schrikbarende percentages zoals je dat in Engeland zag, maar het was er wel. Dus eigenlijk begon ik me te irriteren aan de term Engelse ziekte. Het is allemaal begonnen met irritatie. Daar begint alle goede wetenschap mee. Ja, toch? Ja. Dat je niet te conformeert aan het geldende beeld. En ik dacht, nou ja, er moet een reden zijn dat het hier voorkomt. En hoge industrialisering en luchtvervuiling kan dat niet zijn. Niet in die mate. Dus het zou er niet moeten zijn. En toen ben ik eigenlijk populaties gaan onderzoeken die niet aan die klassieke criteria voldoen. Om te kijken of het inderdaad zo is. Ja. En dat gelukkig voor mij was dat ook nu zo. Nu zeg je populaties gaan onderzoeken. Dat klinkt heel netjes. Maar je bent volgens mij met 632 skeletten in de weer geweest. Klopt. Vertel eens, hoe doe je zoiets? Nou, eerst graaf je ze op. Ja. Dan was je ze. Dan droog je ze, dan leg je ze uit. En dan kijk je naar het skelet. Ja, het is heel eenvoudig. Maar het klinkt misschien raar. Kan je die gewoon opgraven? Is dat, nou, ik ga niet met een schep random naar steden toe om het op te graven. Gelukkig. Het is ook vanuit de officieel opdracht voor gekregen, vergunningen en dergelijke. Je had toestemming. Ik had toestemming. Ja, ik heb het niet 's nachts gedaan, gewoon zichtbaar. Ja. En als kader van een soort reddingsactie waarbij de archeologen worden ingeschakeld om archeologisch erfgoed te bewaren. Ervoor te zorgen dat het bewaard blijft voor het nageslacht. En dan moesten die skeletten uit de grond. Ja. En dat heb ik gedaan. En wat waren dan jouw bevindingen toen je het allemaal had onderzocht? Mijn bevindingen waren dat elke gemeenschap die ik heb onderzocht, waar dan ook verspreid over Nederland, of het nou kleine stad of platteland was, had ongeveer evenveel kinderen hadden last van vitamine D tekort. Ja. Dat is een opzienbarend gegeven, omdat je zou verwachten dat het meer wordt bij grotere steden, hè, dichtere bevolking. Maar het verschil was er niet. En dus zelfs, ik geloof, skeletten uit de Beemster. Niet bepaald, dat waren gewoon boeren daar. Ja. Dus daar kwam de ziekte ook veel voor. Hoe kan dat dan? Ja, want die boeren zien veel zonlicht, denken wij dan. Precies, je zou zeggen, nou, daar is in ieder geval genoeg zonlicht aanwezig. Ze hebben het ter beschikking. En mijn onderzoek heeft uitgewezen dat met name sociaal-culturele gebruiken. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor dingen waarbij je een keus maakt om al dan niet blootgesteld te worden aan zonlicht. Je moet hierbij denken aan de hoeveelheid kleding, binnenshuis of buitenshuis werken. Maar ook de keuze voor bepaalde voedingsmiddelen. Vitamine D komt van nature in hele kleine hoeveelheden voor in bepaalde voedingsmiddelen. Dus als je die ook niet eet en je blijft binnen en je hebt bijvoorbeeld heel veel kleding aan, bedekkende kleding, dan is het rampzalig voor je vitamine D. En dat was allemaal het geval in de Beemster en op het platteland? Dat bleek. Uiteindelijk bleek ook dat er een geslachtsgebonden verdeling was tussen mannen en vrouwen, bij de mannen in het veld werken en de vrouwen thuis. Boterkannen voor de kinderen zorgen, wassen, strijken, traditionele verdeling. En boterkannen en koeienmelk en dat soort zaken, dat doe je allemaal in de schaduw. En wassen, strijken en dat soort zaken ook. En je zag dat structureel meer vrouwen last hadden van vitamine D tekort dan mannen. Dus ook hier alweer vrouwen de pisan. Ja, zo vaak zie je maar weer door de eeuwen heen. Ja. Maar je zou toch zeggen dat die vrouwen toen of nog meer buiten kwamen, meer zonlicht zagen dan misschien wel de meeste mensen nu. Iedereen zit nu op kantoor binnen overdag. Absoluut, dus wat ik eigenlijk ook zei, is dat mijn onderzoek een soort reminder is van, tegenwoordig hebben we ook sociaal-culturele gebruiken die daarvan invloed op zijn. Wellicht anderen hebben, kan niet allemaal meer boter. En we, als vrouwen strijken we niet allemaal meer thuis. Maar het, je kunt het ook zien als veel binnen zijn voor je kantoor. Gamende kinderen, mensen met overgewicht. Op het moment dat je overgewicht hebt, dan verzamelt de vitamine D zich daarin. Dus het onttrekt, het vet eigenlijk onttrekt vitamine D aan je lijf. En dat zijn allemaal trends die je nu ziet, ook gebonden aan sociaal-culturele gebruiken. Ja, waarbij maar, je weer ziet dat het een opkomend iets is. Maar we hebben dan toch een probleem als mens wat moet keuzes moet maken. Want het is of je gaat bedekt naar buiten om geen huidkanker te krijgen, of je krijgt de Engelse ziekte. Dus, wat moet, dit lijkt me een dilemma. Valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat de vrees voor huidkanker, ik snap dat die er is. Het is ook een terechte vrees bij heel veel blootstelling aan zonlicht. Maar een kwartiertje per dag met ontblote handen en gezicht rond een uur of 11 in het voorjaar en in de zomermaanden heb je meer dan genoeg vitamine D omgezet om er prima door het leven te gaan. Goed, jouw proefschrift, want dat is het toch, hè, je onderzoek, ja, klopt, is gewoon verkrijgbaar straks? Absoluut, beschikbaar via Leiden University. Is het gewoon open access. Goed, naar buiten allemaal dus. Dat is de conclusie van het gesprek. Absoluut. Zonder zonnebrand. En dankjewel. De column van Nasmia Oral. Oh ja, natuurlijk. Ja, vandaag een nieuwe columnist, schrijfster en actrice Nasmia Oral. Ze won een gouden kalf voor haar rol als moeder van een Syriëganger en was de afgelopen jaren in de theaters te zien met een spraakmakende voorstelling, jawel, samen met haar moeder, getiteld Niet zonder jou. En afgelopen jaar was over die voorstelling een documentaire te zien bij De Human. En diezelfde documentaire werd ook nog een keer geselecteerd voor de Gouden Kalf-competitie. Dus Nasmia, de enige conclusie die we kunnen trekken is, alles wat jij aanraakt wordt goud. Oké, nou, dan zijn we het al. Nee, goed. Nee, ja, even, ik zeg altijd heerlijk. Laat alles wat ik aanraak goud worden, behalve de mensen waar ik van hou, en eten. Juist. Hey, die voorstellingen met je moeder, mogen we daar even bij stilstaan? Want dat lijkt me nogal wat. Was het voor jou te doen? Ja, jawel, maar het was wel heftig. Ja, het was wel pittig. Ja. Ja, en voor je moeder? Voor mijn moeder ook. Denk ook pittig. Ja, omdat zij heeft veel meer moeten digesten, eigenlijk, verteren. Want ten eerste moest ze op het podium staan. Nou, dat is niet haar natuurlijke habitat. Ten tweede moest ze dat me allemaal incasseren, wat ik tegen haar te zeggen had. En, ja, het is ook een generatieverhaal eigenlijk, of niet? Ja, het is een traditioneel verhaal, een religieus verhaal en een generatie. Verhaal, waarin we alles aanraken waar we normaal nooit over praten. De eeuwenoude tradities waar je niet aan mag komen, maar die ik zelf veranderd zou willen zien. En religie waar alles vastzit, maar waarvan ik dan ook zeg, nou ja, dat is ook, dat raakt je hersens niet eens of je hart. Dat is gewoon een soort. Ja, mijn moeder zegt ook op een gegeven moment zelf, het is een soort slaapliedje. Ja, we reproduceren het. En dat is gewoon waar ik in geloof. Punt. Ja. Nee, dus iedereen die dat niet gezien heeft, moet het gaan zien ergens. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Maar misschien. Jawel, je kan op NPO Start, heet dat tegenwoordig. Ja, op tweede is de documentaire. Kun je het gewoon zien? Ja, kun je de docu zien. Niet meer zonder jou. Niet meer zonder jou. Kunnen we allemaal nog naar kijken. Goed, we zijn inmiddels natuurlijk razend benieuwd naar je column. Dus het woord is aan jou. Dankjewel. Tijd is relatief, niet alleen volgens Einstein. Tijd is relatief in ons, de mens. Het is eigenlijk fascinerend hoe we simultaan met verschillende tijdlijnen in ons kunnen leven, in het hier en nu. Hoeveel invloed onze geschiedenis op ons heeft. Ik ben net 9, het is warm. Ik zit op de stenen voor het huis van mijn oma in Turkije te spelen met een stok. Iets verderop zit mijn oma en haar vriendin Fatma en een aantal andere vrouwen. Ze hebben het over de zoon van Fatma, Adnan. Wat we nog niet weten is dat een jaar later in Turkije een staatsgreep zal plaatsvinden door legerleider Kenan Evren. Maar al een hele tijd is het onrustig in Turkije. Ook in onze doodlopende, overdag rustige straat met zijn moerbeibomen en geurende rozenstruiken. Elke ochtend als ik naar school ga, zijn er weer nieuwe gaten in de muren van de huizen. Ik heb niet door dat het kogelgaten zijn en als een soort sport inspecteer ik elke ochtend de muren bij het langslopen en tel de nieuwe gaten. Daar, op de warme steen in de buitenlucht, terwijl de vrouwen roken en thee drinken met de kleur van konijnenbloed, vertelt Fatma dus over haar zoon Adnan. Hij is totaal de weg kwijt. Hij is communist geworden. Dit brengt een schok teweeg onder de vrouw, want onze straat is rechts, is conservatief, is pro-regering, is gedwee, niet opruiend. Fatma vertelt over een vrouw, een meisje, waar Adnan verliefd op is geworden. En ze ontmoeten elkaar op de begraafplaats, 's nachts, stiekem. Begrippen die voor mij niet te bevatten zijn. Verliefd mag niet, want niet getrouwd. Begraafplaats, dus ze kussen. Fatma is er ook nog eens van overtuigd dat het dit meisje is die van haar zoon een communist heeft gemaakt. Ik zie een duivelse vrouw voor me, met macht. Onze straat kijkt uit over de weg dat voert naar de begraafplaats. Ik hou ervan om te kijken als er een begrafenisstoet langsloopt. Als er een hoofddoek over de kist is gedrapeerd, is het een vrouw. Bij een handdoek is het een man. Achter de kist loopt doorgaans een grote stoet mensen, want een dode begeleider naar zijn laatste rustplaats is heilig in Turkije. Het begrip vrouw, het archetypische vrouwbeeld, speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik ben er uiteraard zelf een. Hoe er naar ze gekeken wordt, wat ze wel en niet behoren te doen volgens anderen, het geweld dat ze ten deel valt en waartoe ik mij moet verhouden. Op een dag is er weer een begrafenisstoet. Eén kist met een hoofddoek, dus een vrouw. Daarachter drie mensen. Drie. Ik ben in shock. Zo weinig. Zo eenzaam. Het zijn twee vrouwen en een man. Ze hebben alle drie hun linkerarm geheven in een vuist. Met opgeheven hoofd lopen ze achter hun doden. In een van de vrouwen herken ik tot mijn schok de lerares van een neef. En denk, ik wist niet dat ze een communist was. Ik wist niet. Ze heeft een stem, realiseer ik me. Ze is niet bang, realiseer ik me. Het is de moeder die je voedt of onderdrukt, die de geschiedenis van de Klan doorgeeft, via haar melk, via haar woorden, via haar houding. Je moet stil zijn, leer ik. Nagenoeg onzichtbaar, verstandig, vooral geen reuring maken. Dat is de les. 4 dagen terug, in het hier en nu, sta ik oog in oog met een beeld van Mariam Namazi, een Iraanse activiste. Het beeld, ze heeft de borsten bloot, linkervuist geheven. En ik word weer kind. Ik voel agressie opkomen naar het beeld. Het is de doorgegeven geschiedenis van het mannelijke narratief. En ik voel tegelijkertijd solidariteit en trots. De doorgegeven tijdlijn van de lerares van mijn neef, met het opgeheven hoofd en de stem. Een aanraking door haar vanuit een andere tijd, een andere plaats. Tijd is relatief. Alles is nu. Ja, Nasmie, bedankt. Ja, een ontroerend en pijnlijk inkijkje. Heel erg bedankt daarvoor. Dank je wel. En tot de volgende keer. We zien er naar uit. Ja, dank je. Ja, er wordt wel eens gezegd dat het internet grotendeels bestaat uit kattenfilmpjes en porno. Een duidelijker bewijs van onze huidige liefde voor katten bestaat er niet. Een liefde die in de 19e eeuw geboren werd en die zich toen, bij gebrek aan internet, vooral vertaalde in enorm veel schilderijen van katten. En aan die kattenkunst is de tentoonstelling Miauw, jawel, Miauw, Katten in de Kunst, gewijd in het Stedelijk Museum in Vianen te zien. En bij ons te gast Hardy J. Kraai, ja, bijna nog een keer, jawel, Kraai over de kat dus, schrijver van een kloeke biografie over Nederlands grootste kattenkunstenares Henriette Ronner-Knip. Nou, daar gaan we dan. Hardy Kraai, hoe kom jij aan die interesse voor katten? Ja, vertel eens. Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Ik werd door mijn toenmalige uitgever gevraagd om een monografie te schrijven over Henriette Ronner-Knip. Want ze wilden een serie starten over 19e-eeuwse kunstenaars. Ik begreep dat je in eerste instantie nog dacht van, goh, zal ik het onder pseudoniem doen? Je was niet meteen gegrepen door deze kunst. Nee, al mijn collega's in de kunstgeschiedenis die waren bezig met, ja, met grotere onderwerpen, het impressionisme, expressionisme, et cetera. Dus de kat in de kunst leek me in eerste instantie niet interessant genoeg om mijn naam aan te geven. Maar tijdens mijn onderzoek begin hoor. Ja, hè? Ja, maar tijdens mijn onderzoek raakte ik zo geboeid door die burgercultuur in de 19e eeuw en de aandacht voor de kat als zodanig. Dat ik dacht van. Dit moet hem gewoon worden en hier ga ik ook mee verder. Ja, want ik bedoel, wij denken nu ook inderdaad, als we aan katten, schilderijen, tekeningen denken, dan denk ik van ja, dat is toch een beetje kitscherig in de categorie huilende zigeunerjongetjes en dat soort werk. Maar het was toen gewoon serieuze kunst, toch? Het was serieuze kunst, maar het was wel altijd een onderdeel van de burgercultuur. Dus het was ja, de bourgeois-cultuur met de grote huizen, de rijke salons, naar aanleiding van die industrialisatie. En daar hoorde op een gegeven moment huisdieren bij. Ja, want de kat is geloof ik voor de 19e eeuw is gewoon een werkdier. Hè? Je moet ratten vangen, muizen op de boerderij, enzovoort. En verder bestaat de kat niet als poezelig, lief diertje wat je knuffelt. Bijna niet, bijna niet. Het is wel zo dat in de 19e eeuw de kat heel breed een geliefd dier wordt. Door de grote opkomst van de burgerij. Ja, en er is een belangrijk keerpunt of iets dergelijks. Je schrijft over Crystal Palace. Klopt. Wat is daar gebeurd? Er was een Engelse dierschilder, Harrison Weir. Die heeft in 1871 in Crystal Palace een grote catshow georganiseerd. Dat was voor het eerst dat de mensen in Engeland kennis konden nemen van verschillende raskatten. Bijvoorbeeld werden er twee Siamese getoond aan het publiek. Ja, en dat sloeg aan dus, kennelijk. Dat sloeg enorm aan. Ja. En als we nu even Henriette Ronner-Knip. Mogen we haar inderdaad zien als de Rembrandt van de kattenkunst? Absoluut. Vertel. Zij was allereerst het eerste werkende lid als kunstenares. Die lid werd van Atelier Tamazitier, het grote kunstenaarsgenootschap in Amsterdam. En ze groeide na 1850 al snel uit tot degene die dit specialisme, een nieuw specialisme in de dierschilderkunst, groot gemaakt heeft. Ze werd bijvoorbeeld uitgenodigd aan de Europese hoven om de katten en de honden te schilderen van gravin van York, van de koningin van België, noem het maar op. Dus ze was een portretschilderes. Moeten we het eigenlijk zo zien? Of was dat het iemand? Ja, dat is echt het vernieuwende op dat moment. Dat de kat kwam altijd wel voor in schilderijen als bijwerk, maar nooit solitair, als een portret, als lid van de familie. Precies, want het was dus niet zo dat mensen gewoon een pers of een Siamese heel mooi vonden om aan de muur te hebben. Ze wilden hun eigen kat aan de muur. Absoluut. Okay. Je ziet ook bij sommige schilderijen dat de namen van de dieren zijn aangegeven in het schilderij. Ja. En liet iedereen zijn kat schilderen dan? Of was dat dan alleen voor het hof, voor de koningen en oorspronkelijk koningen? Het hof, maar door de industrialisatie kreeg je een rijke burgerij. En die lieten toen hun huisdieren veel schilderen. Ja. Nu zit ik erover na te denken. Een kat laten schilderen, portretteren zelfs. Zo'n beestje gaat toch niet gewoon gedwee stilzitten? Zeker een kat niet. Hoe lossen ze dat op? Henriette Ronner-Knip die had in haar atelier een soort glazen vitrine. Die was speciaal voor haar gemaakt door een meubelmaker. En daar legde ze dan de katten in. En zodoende kon ze portretteren. Maar een vitrine, eigenlijk een kooi, of niet? Nee, een soort glazen kabinet. Aquarium. Ja, iets. Maar wel heel mooi gemaakt, van notenhout met twee raampjes boven die opengezet konden worden, zodat de katten niet stikten. En dan maar hopen dat die stil blijft liggen. Ja. Ja. Ja, het was niet zo dat ze wachten tot de kat dood was en dan. Nee, okay. Nee. Oké, wat kunnen we allemaal zien op die tentoonstelling? Is er een bijzondere kat, een favoriet schilderij wat jou betreft, wat echt haar meesterschap toont? Ja, er zijn verschillende werken van Henriette Ronner-Knip die de moeite van het bekijken waard zijn. Ik vond een tekening die ik nog niet kende heel erg interessant. Dat was een rood krijttekening in een hele losse stijl. Die was bijna impressionistisch gemaakt. Terwijl dat een beetje atypisch is voor Henriette Ronner-Knip, omdat ja, de meeste mensen die wilden een heel goed, realistisch gelijkend portret van hun dier hebben. En deze was heel los gemaakt. Dus het toont wel dat ze een virtuose hand had. Iets wat je zegt van, ik denk, ja, Kijk eens, de ene kat en de andere kat, behalve kleur, zit er toch geen verschil in? Ik bedoel, dus hoe is er iets bekend dat mensen ooit boos waren en zeiden, ja, deze lijkt helemaal niet? Dat heb ik bij Henriette Ronne-Knip niet gevonden. Wel bij een collega dierschilder, Otto Erelman. Die had ooit de tekkel van prins Hendrik geportretteerd. Met de pups. En hij moest nog een keertje terugkomen naar het Loo om de dier een beetje bij te werken. Want prins Hendrik was niet helemaal tevreden. Ja. En dit soort dingen weet je omdat je naast de kat ook alle huisdieren en onze liefde voor de huisdieren en de geschiedenis ervan aan het bestuderen bent voor een serieus wetenschappelijk boek, toch? Dat klopt, en dat ja. bedoel ik niet als grap. Dit is, ik kom zeker terug als dat klaar is. Ja. Is goed. Oké, dank Harry Kraai. En de tentoonstelling Miauw, Katten in de Kunst is nog tot 12 mei te zien in het Stedelijk Museum in Vianen. Настало время русской революции. Будьте мужчинами, оплодотворите ее. Да здравствует очищение через кровь. Ja, de revolutie is een vrouw, wees een man en bevrucht haar. Aldus Leon Trotsky in een toespraak tot een kokende massa in Petrograd in 1905. Zo spreekt hij althans in de serie die is gemaakt door de Russische staatstelevisie en die in Nederland nu ook op Netflix te zien is. Trotsky wordt daarin verbeeld als een held met een overmaat aan idealisme, libido en machtshonger. Maar Trotsky als held op de televisie mag en kan dat, en zeker in het Rusland van waar eindelijk, voor zover wij weten, vadertje Stalin altijd nog een held is en Trotsky eigenlijk een slechterik, een persona non grata. Om uit te leggen hoe dit allemaal kan, hoe dit allemaal mogelijk is, aan tafel bij ons Rusland kennen Hubert Smeets en socialisme kennen Dennis Bos. En dan moeten we bij zeggen, Dennis is niet alleen socialisme kennen en historicus, hij is ooit, en misschien nog wel steeds, maar in elk geval ooit trotskistisch socialist geweest, voor zover we weten wat dat precies is. Dennis, dat klopt toch, hè? Ja, dat met de nadruk op ooit. Ja, en hoe, dat van welke leeftijd tot welke leeftijd was dat bij benadering? Rond mijn 20ste ben ik enkele jaren actief geweest in een trotskistische organisatie. Juist, en dat is alweer, ligt al lang achter ons. Ik ben al een tijdje geen 20 meer. Ja. Dus ik ben nu gewoon een fatsoenlijke anarchist. Ja. En hoe was het voor een fatsoenlijke anarchist om deze serie, de eerste indruk even? Het zijn 8 delen, heb je ze alle 8 gezien? Nee. Dat was mijn eerste kennismaking met de firma Netflix. Ik heb de eerste twee afleveringen gezien. En de eerste indruk even? Ik heb met moeite na de eerste 10 minuten de rest afgekeken, want het is echt een wanproduct. Maar volgens mij, Hubert, heb jij alle 8 gezien, of niet? Ik kon niet ophouden. Juist. Omdat deze film echt een prachtig staaltje is van hedendaagse Russische cinema. Het is van voor tot achter, 8x50 minuten, 1 grote hyperbol. Niets wordt klein gemaakt, alles wordt heel groot gemaakt. Veel drama, hè? Veel theater. Het pathos, de bombast, melodrama. Het druipt van je scherm af. En dat vond ik fascinerend. Maar en ik ben eigenlijk nog steeds niet geraakt, maar nog steeds opgewonden over deze serie. Maar even terug naar Dennis, want veel melodrama, zegt Hubert, terecht. Die meneer Trotsky, hè, waar jij ooit in geloofd hebt. Even ook de eerste indruk. Kwam die een beetje, was dat een beetje de Trotsky die jij ooit bewonderd hebt? Of was nee, dit is een karikatuur van Trotsky. En op zich ben ik daar niet tegen. Ik ben ervoor om Marxisten te karikaturaal af te beelden. Maar wat mij eraan stoorde was dat het tegelijkertijd ook een antisemitische karikatuur was. Okay. Trotsky was Jood. En dat wordt in deze film gekoppeld aan een heel aantal misdaden die echt rechtstreeks, naar mijn smaak, rechtstreeks voortkomen uit de antisemitische propaganda tegen het socialisme uit die periode van de Russische revolutie. Goed, ja. Hopelijk komen we daar dadelijk nog op. Ja, laten we nog eventjes zijn cv in vogelvlucht doornemen. En dan kijken in hoeverre dat ook in de serie verbeeld wordt. Want Trotsky die was dus een van de leiders van de revolutie, baas van het Rode Leger, beoogd opvolger van Lenin. Mm-hmm. Predikte de permanente revolutie, maar werd uiteindelijk door Stalin op een zijspoor gezet en in diens opdracht in Mexico vermoord met een ijsbel in 1940. Dat komt geloof ik allemaal in de serie aan de orde. Ik ben eerlijk gezegd ook niet verder gekomen dan aflevering 2. Dus toen leefde hij nog. Maar klopt dat als we het over hebben over het beeld van Trotsky als karakter? De hoofdlijnen in zijn leven worden gevolgd. Mm-hmm. Maar juist zijn karakter lijkt me hier zo karikaturaal verdraaid dat dat niet meer klopt met wie die was. Een van de dingen die me in Trotsky enorm aan hebben getrokken, is dat het een literair hoogbegaafd iemand is. Het is iemand die ontzettend goed kan schrijven. Ik ken hem natuurlijk alleen in vertaling. Maar hij schreef ook in het Engels, Duits en Frans. Maar het is echt een literaire figuur die op een hele intelligente manier met dat marxisme omgaat. Dit in grote tegenstelling met iemand als Stalin en eigenlijk ook wel met Lenin, die eigenlijk geen leesbare pagina konden maken. Behalve als je erg van W.F. Hermans houdt, hè? Want Lenin die schelde ook alles wat los en vast had bij elkaar. Maar Trotsky schelt veel mooier. Juist. Lenin is grof. Maar hij schelt niet mooi in deze serie? Of? In deze serie is hij niet een revolutionaire marxist met een vierlijnen pen. Maar is het een Joodse samensweerder die Arische vrouwen verkracht en in dienst staat van een buitenlandse mogendheid die het heilige Russische Rijk wil vernietigen? Oké, nu zijn we ergens, maar nu ben ik toch benieuwd, want ik heb ook vrolijk zitten kijken en ook wel meer dan twee delen in alle eerlijkheid. Die acht van Hubert heb ik niet gehaald, maar ik kom aardig in de richting. Hubert, als jij nou, wat Dennis zegt over een archetype van een samenzwering van Joodse westerse kapitaal tegen het heilige Rusland, dat zit er inderdaad in. Maar dat is toch niet, is daar alles mee gezegd? Nou, als je even die figuur zoals die wordt neergezet moet karakteriseren, die is nogal veelvoudig eigenlijk. Nou, ik vind hem wel vrij eenduidige schilders, hoor. Maar vertel. Of dit een film is met een diep antisemitische laag, dat waag ik te betwijfelen. Ik vind het lastig om hier een eenduidige uitspraak over te doen. Over de maar leg even uit vooral ook hoe hij wel neergezet wordt dan. Hij wordt neergezet in mijn ogen als een hoogmoedige man. Als een man die leidt aan hubris. Die eigenlijk zichzelf naast God plaatst. En dat blijkt steeds in die interviews die hij geeft aan zijn latere moordenaar. Jackson, Ramon Mercader, die in opdracht van de Stalinistische geheime dienst, laten we het even voor het gemak KGB noemen, en met dat ijshouweel de hersens inslaat. Daar geeft hij een interview aan. Dat is die KGB-man. Die KGB bestond toen niet, maar goed, even voor het gemak. Geheime dienst kunnen we ook gewoon zeggen. Zijn we die is de rode draad in de hele film. En daaruit blijkt in alle vragen die hij krijgt, waar hij antwoord op geeft, dat hij zichzelf beschouwt als de enige die werkelijk het universum doorheeft. En daarmee ook mensen verleidt. Vrouwen verleidt, arbeiders verleidt. En tsaristische officieren verleidt, die die weten overtuigen dat ze in het Rode Leger dienst moeten nemen om de contra-revolutionaire witte te bestrijden. Maar het uiteindelijke beeld is het beeld van een man die ten onder gaat aan zijn eigen hubris, zijn eigen hoogmoed. Ja. En voor de duidelijkheid, de film die gaat steeds uit van het heden 1940 terug naar het verleden. Alle hoofdlijnen komen wel min of meer ter sprake, behalve raar genoeg één hoofdlijn. Namelijk de Oktoberrevolutie zelf. Het gaat over van alles nog wat. Maar op het moment dat in oktober, november, onze jaartelling 1917, de Bolsjewieken met een hele kleine groep de macht grijpen, omdat Lenin heeft gezegd, in het gebouw van de Sovjet van Petrograd, gisteren was te vroeg, morgen is te laat. Op dat moment zou je kunnen zeggen, kiest Trotsky voor Lenin tegen een aantal andere, wat meer slappe, wankelmoedige bolsjewieken, als Kamenev, Zinoviev en anderen. Dat beeld komt helemaal niet naar voren. Dus met andere woorden, de grote omwenteling zelf, die in Rusland nog altijd, je zou kunnen zeggen, ingewikkeld probleem is, ook voor het huidige bewind van Poetin, omdat Lenin toch een aartsvader is, zoals bij ons Willem van Oranje. Die wordt buiten beschouwing daarom is het. Dat heb ik dus begrepen uit een recensie. Dat deel heb ik nog niet gezien. Maar in de serie wordt Trotsky verantwoordelijk gemaakt. Is hij de initiator van de moord op de tsarenfamilie. Precies. Met al die arme kindjes. Ja. En dat is een bloedoffer wat de Russische revolutie gevraagd heeft. Maar wat pertinent niet op het konto van Trotsky geschreven kan worden. Die wilde de tsaar in de rechtszaal. Ja. Wel op het konto van Trotsky geschreven worden, maar dit niet. Nee, en dat is, daarom denk ik dat het inspeelt op een antisemitisch discours, wat al vanaf 1918 die moord op de tsaar als een Joods bloedoffer. Hebben we al verteld dat Trotsky Joods is van origine? Ja, de helderheid. Dat wordt hier nog eens benadrukt, doordat hij Leiba wordt genoemd door de gevangenisbewaker, wat hij nooit is genoemd. Ik verdedig even de regisseur. De Joodse versie van zijn Even de regisseur. Je kan ook zeggen, Maar nogmaals, van de argumentatie van Dennis, die kan ik heel goed volgen. Maar je kan ook zeggen dat de regisseur heeft proberen duidelijk te maken dat de Russische samenleving anno 1917 doordezemd was met antisemitisme. Dat blijkt ook in allerhande andere beelden waarin de zoon van Trotsky, Leo Junior, voor Smaus, voor Jit, wordt uitgemaakt. Maar wat zeker vaststaat is dat de hele film bedoeld is om uit te leggen dat de revolutie van buiten kwam. Ja, Duitsland. En dat de revolutie ook, eerlijk gezegd, niets van doen had met de kern van het Russische volk. Laten we nog in die zin is die film anti-revolutionair. Hij spoort met Dostojevski. Hij spoort met al die mensen die zeggen, Russen moet je met rust laten. Die moet je vooral niet meevoeren op een revolutionair pad, want daar krijg je alleen maar ellende van. Maar je zegt, hij spoort met Dostojevski, en dan bedoel je eigenlijk dat Dostojevski eigenlijk in veel van zijn boeken een soort echt eerlijk oer-Russisch sentiment zet tegenover het vuige, liberale, gevaarlijke, verloren, decadente Westen. Ja, en ook tegelijkertijd een grote zorg over de onvolwassenheid van het Russische volk, die zich zouden kunnen laten meeslepen door die revolutionaire ambities en die revolutionaire pathos van buiten. Dat is zeker de hoofdlijn in deze hele film. De revolutie komt van buiten en niet uit onszelf. En van buiten, omdat Trotsky Joods is, wordt van buiten, maar ook omdat hij door iemand eigenlijk achter de schermen de juiste richting in wordt gestuurd. Die iemand gestuurd, is dus toch? Historisch, hè? Die Parfus, dat is een krankzinnige Joodse samenzwerer, multimiljonair die Duitsland in contact brengt met Trotsky en zo het Russische Rijk laat instorten. Die man heeft echt bestaan. Dat was een oprechte Marxist, helemaal niet zo'n domme, die later inderdaad in zaak is gegaan. Maar de samenzwering die wordt geschetst is echt krankzinnig. Ja. Nee, want die Parfus wordt inderdaad neergezet als een hele enge kapitalist die eigenlijk alleen maar met vuile zaakjes bezig is. Die man, Joodse kapitalist. Een mannetjesmaker. Ja. Het idee dat de Duitsers erachter zitten, al dan niet via Joodse tussenpersonen als Parfus, dat is een idee wat Poetin in 2014 bij de herdenking van de 100-jarige begin van de Eerste Wereldoorlog heel nadrukkelijk heeft geopperd in een toespraak in Moskou. Augustus 2014, dus 4,5 jaar geleden. Daarin heeft hij gezegd dat de Russische bijdrage aan de overwinning van de Entente op Duitsland significant was, heel belangrijk was. Dat Rusland op het punt stond, het tsaristische leger, om de Duitsers aan het oostfront te verslaan. Maar dat ineens, uit of het niets. Maar het verslagen onzin, toch? Nou, niet helemaal. Lenin is door een Duits gefinancierd project. Nee, dat is geen onzin, maar dat het Russische leger zo sterk was. Nee, maar ik bedoel dat hele beeld van je verhaal. Dat het Russische leger zo sterk was dat ze eventueel de Duitsers zelf zouden kunnen verslaan. Dat is toch nonsens? Nee, dat is nonsens. Maar Poetin probeert dat beeld nu rondom de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog naar voren te brengen. En daarin zegt hij ook dat eigenlijk Rusland verslagen is door een vijand van binnenuit. Een klassieke, zou je kunnen zeggen, dolkstootlegende. Vijfde kolonne-idee. En wie die daarmee bedoelt, is onduidelijk. Poetin bedoel ik, Poetin daarmee bedoelt. Maar zeker is dat hij de communisten mee bedoelt. Ja. De communisten zijn met andere woorden niet, horen niet bij het Russische volk. Het is een beetje hetzelfde verhaal op een andere manier als Nazmiye net vertelde over Turkije. Communisten horen niet bij het volk. Dat zijn twee verschillende categorieën. Even terug naar de film, of naar de serie, Dennis. Als je even kijkt, want dat lijkt me echt problematisch. Hoe zet je Trotsky wordt neergezet, dat hebben we behandeld als waar. Een man die zich laat als marionet laat gebruiken door het grootkapitaal, vol hoogmoed. Hoe zetten ze Lenin en Stalin neer? Ja, ik heb Als anders Hubert, spring jij bij, want jij hebt de hele serie gezien. Ik heb Stalin dus als jonge geldtransportovervaller Koba gezien. Prachtige kerel, mooie kop, echt leuke kleren ook. Dus echt iemand om helemaal bij weg te dromen. Ik ben benieuwd hoe hij zich verder ontwikkelt. Van Lenin is meteen al duidelijk dat hij volkomen krankzinnig is. Dat is echt een gek. Die grijpt in Parijs op een dakterras Trotsky bij zijn kraag. En dreigt hem van driehoog de straat op te smijten als hij niet. Het is echt. En dat is inderdaad een waanzinnige scène. Want voordat Trotsky bij hem op dat balkon balkon zit. Hè. Daarboven staat Lenin op het randje van een hoge flat. Net te doen alsof zal ik springen of zal ik niet springen. Het is verslagen absurd. Ja, dat heeft. Ja. En Trotsky zelf krijgt ook in de serie allerlei visioenen. En ik weet niet of dat komt door de pillen die zijn vrouw hem alsmaar aanbiedt. Maar die heeft allerlei under the volcano-achtige Mexicaanse angstdromen met doodsmaskers. En dus er zit een tikje hallucinant zit er ook bij. Maar Huber, Lenin, je zei net al, vader des vaderlands, net als onze Willem. Ja. Hoe kan dat dan? Want die wordt inderdaad, dat is een man die kun je niet vertrouwen. Ja, daarom vind ik het zo'n complexe film, om maar zo te zeggen. Daarom raak ik zo gefascineerd. Kijk, Stalin wordt gewoon vanaf begin tot het eind als een hele vlakke figuur neergeschetst die drie woorden achter elkaar kan spreken, maar niet vier. Die eigenlijk alleen maar jaloers is op Trotsky. Trotsky is namelijk ook een arrogante vlerk, hè, die bij zijn eerste ontmoeting Stalin de hand weigert te schudden. Nou, daar zal hij voor boeten. Dat wordt al meteen duidelijk. Hij ziet hem niet eens. Nee, hij ziet hem niet eens staan, nee. Lenin wordt neergezet met zijn spraakgebrek. Dat is wel een beetje een traditie in de Russische kunst van de afgelopen 30 jaar. En Lenin was een slechte spreker, stotterde. En anders dan Trotsky is helemaal geen grote orator. En die blijft ook op die manier geschetst worden. Dat heeft mij in verwarring gebracht, want dat spoort niet met wat ik zei. Lenin is toch een beetje onaanraakbaar. Maar het meest verrassende en ingewikkelde vind ik de manier waarop de oprichter van de KGB, van de Tsjeka, de eerste geheime dienst, IJzeren Felix Dzerzhinsky wordt geschetst. Ik dacht, die zal waarschijnlijk naar boven komen als de eerlijke, trouwe good guy. Guy die de geheime dienst heeft opgebouwd als schild en zwaard van de Russische staat, zoals het heet in Rusland. En dat is niet zo. Die man wordt als een psychopaat neergezet, Dzerzhinsky. En dat zou ik hem weer kunnen zeggen, is helemaal niet in overeenstemming met de wijze waarop de huidige regering van Poetin probeert om de geheime dienst in Rusland neer te zetten als een instelling die goedschiks of kwaadschiks altijd maar één belang diende, namelijk de Russische staat. Want dat is in deze film centraal. De Russische staat is heilig. Wie daaraan komt, zal door het zwaard getroffen worden. En dat gebeurt dus ook met Trotsky. Maar Trotsky, bedoel, hij blijft alsnog, het is de hoofdfiguur van deze serie. En hij wordt misschien wel slecht afgebeeld, maar tegelijkertijd, hij wordt ook als een soort sekssymbool gepresenteerd. Ik bedoel, de openingsscène begint al ogenblikkelijk met hem in een geheel in leer gekleed en een vrouw die meteen Larissa meteen Reisner de jurk laat vallen. Ja, ik ben een schrijfster waar ik sinds mijn 20ste al verliefd op ben. Vertel, die wordt hier door Trotsky overweldigd. Vertel. Nou ja, ze staat daar in die ijzige Oeralvlakte in een voortrazende trein in een heel dun jurkje. En dan laat ze dat zakken en dan heeft ze eronder helemaal niks aan. En Trotsky houdt inderdaad twee lagen leren jacks aan en neemt haar. Er gebeurden allerlei dingen met haar gezicht. De ogen gaan wijd open en ze begint te schreeuwen. Ik denk dat dat een antisemitische troop is, want al die Russische mannen zitten natuurlijk thuis naar de televisie te kijken en die denken, dan gebeurt er helemaal niks. Ja. En hier, deze seksmachine, die brengt die vrouw tot een hoogtepunt. Ja. Dat is precies het soort jaloezie waar antisemitische mythes altijd op inhaken. Heren, een aanrader of niet? Ik vind de trein prachtig in beeld gebracht. Trotsky's panzertrein die raast over die vlakte, dat is echt een aanrader. Ja, je moet een beetje gestoord zijn om deze film op één dag afleveringen achter elkaar te zien. Maar in die zin is het wel een aanrader. Oké, bedankt Hubert Smeets en Dennis Bos. De serie Trotsky is dus op Netflix te zien. En dit was het eerste uur van OVT. Straks in het tweede uur alles over de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Tot na het nieuws. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Omroepdirecteur Paul Reumer. Deze gaan zijn laatste weken bij de NTR. Na 8 jaar is het tijd voor iets anders. Zijn visie op de publieke omroep steekt hij niet onder stoelen of banken. De NPO zoals we hem nu kennen, vind ik op dit ogenblik een beetje een rommeltje. En Marino Pušić, trainer van FC Twente. Zijn opdracht, de gedegradeerde oud-landskampioen zo snel mogelijk terugbrengen naar het hoogste niveau. Wanneer was het geen sprake bij deze club van de crisis? De perstribune. Op NPO Radio 1. Zometeen vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot.